En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Nå, kære lytter, så er den gal igen. Nu er det kortere syg. Derfor har vi været i arkiverne og fundet et afsnit til dig. Hvis du bor i hovedstadsområdet, kan du i øjeblikket se Irma-butikkerne lukke omkring dig. Kunne og burde Irma være reddet? Det handler dagens program om. Den blonde pige med kjolen og kurven er blevet indhentet af nutiden. Irma-hønen lægger snart sit sidste neonæg. En epoke i hovedstaden er slut. Verden, ja, den bliver aldrig den samme igen. Hold nu op. Vi taler om et supermarked, og Irma giver underskud. Derfor lukker butikskæden. Man driver en forretning, ikke et museum. End of story. Ja, sådan tænker jeg. En, der ikke har det sådan, er dagens gæst. Tidligere administrerende direktør for Irma, Alfred Josefsen. Kommer innovationen fra discounterne? Det mener jeg ikke, det gør. Siden november har han med næb og klør kæmpet for at redde den 136 år gamle butikskæde fra, og jeg citerer, at dø i Coops varetægt. Det er jo blandt andet Coop, der har kørt Irma i sink. Men hvorfor redde en dårlig forretning? Er Alfred købmand eller kustode? Det spørger jeg ham om i dag. Velkommen i Pilestræde. Kan du ikke starte med at præsentere dig selv? Jamen, jeg hedder Alfred Josefsen, og jeg havde den store fornøjelse af at være direktør for Irma fra 1999 til 2012. Og du har jo en helt særlig forbindelse til Irma. Siden november, der har du vidst, at Coop havde tænkt sig at lukke Irma. Og sammen med den nuværende direktør, Jan Larsen, der har du kæmpet for at redde Irma. Hvorfor bruger du din tid på at redde en butikskæde, som du ikke er ansat i længere? Hvad er det ved Irma, som får dig til at gøre det? Når man har været ansat i Irma, så er det en gang Irma, altid Irma. Så har man fået blot blod ind i årene, og så vil man gerne kæmpe for den her institution og den her Irma-ånd og arbejdsplads. Hvorfor? Fordi det berører en emotionelt. Jeg har kendt i hundredvis og kender i hundredvis af nuværende og tidligere ansatte, og det er et lille samfund for sig. Altså et lille sted, hvor man tager sig af hinanden, kæmper for de gode fødevarer, kæmper det fællesskab, det har været at være en del af den her virksomhed, som er historisk og går langt tilbage og har været med i store dramatiske ting i tidens løb. Og en virksomhed med holdninger, som har gjort en forskel osv. Så de fleste, de føler, at det her, det er noget stort, det er noget vigtigt, og det kan jeg mærke. Og selv 10 år efter, 11 år efter, jeg er trådt af, har jeg stadigvæk så meget ild i mig, at jeg synes, det vil være enormt trist for Irma, men også for landet, hvis det sådan, den her kæde ender med at gå i graven. Det er jo meget følelsesladet, lyder det til. Det er det også. Altså, det er jo ikke en rationelt nødvendigvis tilstand. Det er en følelse af, at her er der en butik, en kæde, som har skabt noget godt i livets løb, som har været først med det nyeste, som har været innovativ, som har sat standarden for økologi, for bæredygtighed, for miljø, for holdbarhed. Og er der stadigvæk behov for innovation? Kæmpe behov. Altså nu er det bare klima og biodiversitet, hvor Irma kunne spille en ganske stor rolle i det, med at udvikle nye formater, nye varer. Og hvem skal egentlig gøre det i Danmark? Kan man forestille sig, at det bliver håndteret af en 3-4 discountkæder? Det kan man næppe. Så jeg synes i virkeligheden, at Danmark bliver en lille smule fattigere ved, at Irma ikke længere findes. Hvis man sidder i Jylland eller på Fyn, så tænker man måske, det lyder voldsomt, det lyder meget bombastisk, at Danmark bliver et fattigere land, fordi en lille butikskæde skal lukke nøglen, skal dreje nøglen om og lukke. Kan du ikke prøve at forklare mig, hvorfor du siger, at det er dårligt for landet, hvis Irma lukker? Hvorfor? Irma var de første til at tage virkelig et seriøst skridt på økologi. Nu er det næsten 50% af de fødevarer, der bliver solgt i Irma, er økologiske. Det har inspireret rigtig mange andre til at gå den økologiske vej, stille og roligt. Så man kunne også sige, at Irma har sejret sig ihjel på den front. Økologien er blevet spredt ud over landet, så missionen lykkedes. Jo, men så opstår der jo nyt. Altså, hvad gør man med klimavarer? Hvad gør man med biodiversitet osv.? Altså, og der er der nogen, der igen skal være trendsættende. Men det er jo bare den ene del af det. Mm-hmm. Den anden del, det er jo butiksoplevelsen. Mm-hmm. Og det er jo på butiksoplevelsen, der er også rigtig mange, der bliver ked af det. De har haft deres Irma, man siger min Irma, mm-hmm. det er den, der ligger hen om hjørnet, mm-hmm. hvor man har været kunde i, typisk igennem generationer, måske også i flere led i familien. Der føler man sig lidt hjemme, man går derhen, man kender stedet, man kender medarbejderne. Det foregår lidt mere langsomt. Der er lidt mere pli, dannelse, orden. Der er ikke så mange papkasser osv. Så der er jo rigtig mange, som foretrækker den oplevelse, at man går ind i en butik, man kender, og der er orden i tingene, og det foregår lidt langsomt. Jeg læste inden interviewet her, at du stoppede, som du siger, i Irma i 2012, fordi ejerne, Coop, ville flytte dit kontor fra Rødovre til Albertslund. Og så tænker jeg, at jeg har aldrig før hørt om en administrerende direktør i en stor virksomhed, der stopper, fordi kontoret bliver flyttet 7 kilometer. Hvad foregik der? Det er jo ikke bare et kontor, der flytter. Det her, det er jo også en magtkamp om, hvem bestemmer. Og det, der lå til grund her for det her krav om, at Irma skulle integrere sig og fusionere ind i Coop i Albertslund, handlede langt mere om, at Coop ønskede at styre og bestemme på vegne af Irma. Og der vurderede jeg, at jeg som administrerende direktør, som værge for virksomheden, vil have dårlige forudsætninger for at varetage de interesser, som jeg synes, Irma burde have varetaget. Og det er jo det, der er sket siden 2012 og frem til nu. Det lyder lidt bombastisk, men det er jo blandt andet Coop, der har kørt Irma i sink. Mm-hmm. Så det, du siger, det er, at der går en lige linje fra, at Coop overtager magten eller tager mere af magten over Irma i 2012, og så til, at butikskæden lukker af. Det er sådan, det er. Fordi at særkendet ved Irma, Irmas vareafdeling, blev integreret med Coops vareafdeling, og der kom så nogen, som skulle ligesom købe ind til det hele og lave sortimenter og koncepter for det hele på én gang. Og det betyder jo, at profilen er blevet udvandet. Jeg er jo enig med mange af de kunder, der siger, at Irma er ikke helt, som det var tidligere. Og derfor kan man også godt forestille sig, at der er nogle kunder, som er kommet sjældnere eller køber mindre, fordi at den profil og særkender en art, Irma burde være, mm-hmm. er man faktisk, har man ikke været her mm-hmm. over de sidste par år. Der er jo det her princip, eller talemåde, man siger, why fix it if it ain't broken? Hvorfor gik Coop ind og ødelagde Irma, hvis det var så lukrativ og en god forretning? Hvad var deres, hvorfor, de er vel bare interesseret i, at det kører godt. Hvorfor skulle de overtage, hvis det gik super godt i 2012? I normale virksomheder vil sammenhængende være, som du siger her. Desværre er der nogle mekanismer i den her Coop-koncern, hvor det ikke kun handler om gode resultater, men hvor det også handler om magt. Fortæl mig om de mekanismer. Magtmekanismen udtrykker sig sådan set bedst året forinden, at Irma blev presset til at flytte sig ind i Coop, hvor man havde præsenteret Faktas ledelse for den samme beslutning. Fakta havde hovedkontor i Vejle, og man bad så Fakta om at opgive det for at flytte ind i hovedkontoret i Albertslund. Fakta tjente på daværende tidspunkt 350 millioner og havde en kæmpe god forretningsmodel. Det så virkelig fint ud. Ikke desto mindre træffede man den beslutning, som på et år førte fra et resultat på 350 millioner i plus til 200 millioner i minus. På et år, fordi ingen medarbejder flyttede med. Og fordi det er drivende discountbutik, der må man altså vende hver enkelt 50 øre og spare det hele. Og hele den der kultur, man havde i Fakta i Vejle, kunne man ikke flytte med. Og kommer i stedet for ind i en kultur i Albertslund, hvor der sådan set ikke er det der omkostningsbesparende fokus. Postulat, det er jo den, at Fakta for så vidt siden 2011 har mistet en potentiel indtjening på 0,5 milliard per år. Mm. Når man ganger det med mange år, så er det rigtig mange milliarder. Til sidst så var Fakta så slidt, at man måtte smide hele konceptet ud og konvertere det til noget nyt, man kalder Coop 365. Men det er så skæbnesvanger en beslutning, det her, hvor Irma er kørt den samme mølle. Det er ikke med 500 millioner per år, det er cirka med 100 millioner per år. Men de her beslutninger, de er så vilde, de er så voldsomme, og det koster så mange penge, at det er med til at presse Coop derud, hvor ledelsen jo også siger, at man kommer med det dårligste resultat nogensinde. Hvad var resultatet i 2012 for Irma? 82 millioner. Plus. Og hvordan udviklede det sig i årene efter, at Coop havde taget over? jævn glidende nedgang til minuset indtraf vel, tror jeg, i 2017, måske 18, og så er det fortsat ned ad der. Mm. Og det minus, den nedgang for Irmas omsætning, det handler udelukkende om, at Coop har overtaget ledelsen? Det er en del af det. Altså, jeg tør ikke udelukke, jeg kender jo ikke tallene i detaljer, jeg tør da bestemt ikke udelukke, at den krise og krig og inflation og omkostninger til energi osv., ikke også har en væsentlig element i det her. Jeg tør heller ikke udelukke, som jeg sagde før, at der er kunder, som går lidt sjældnere i Irma, fordi at profilen er ikke lige så skarp, som den har været før. Så det er summen af alle de her ting, som selvfølgelig har ført Irma hen, hvor de står nu. Du startede, Alfred, med at sige og give udtryk for, hvor vigtig Irma er for dig. Det er følelser, det her, det er dit hjerteblod. Mm. Hvorfor stoppede du så? Hvorfor stoppede du i 12, da Coop flyttede hovedkontoret? Hvorfor blev du ikke kæmpet? Du kunne jo have fortsat som administrerende direktør. Det kunne jeg godt, men altså, min vurdering var, at jeg ville tabe den kamp. Altså, at jeg ville være op imod så stærke kræfter. Fordi det her, det ikke er et spørgsmål om rationalitet og gode resultater. Det var i højere grad et spørgsmål om magt. Hvem bestemmer? Så det, du siger, det er, at Coop, en meget stor dansk virksomhed, er drevet af magtbegær, ikke af profit og ønsker om at skabe en sund forretning. Det kommer helt fra, at det her det er sådan en medlemsejet organisation, hvor der er lag på lag og demokrati og medlemskab og 1,8 millioner danskere, ikke? Og repræsentantskab og bestyrelse. Og man vælger hele vejen op. Der bliver ikke valgt efter kvalifikationer, efter profiler. Der bliver valgt efter, hvem kan samle flest stemmer til at blive valgt. Og der er nogle ting her, som går helt op til den øverste bestyrelse i Coop, hvor man kan drage i tvivl om, hvorvidt at den professionalisering, der skal til at drive så stor en virksomhed, om den er til stede. Kan du sætte nogle navn på, hvem der er, der ikke er god nok i Coops ledelse? Det vil jeg ikke. Mm. Jeg har spurgt Coops ledelse, om de vil stille op. De har ikke ønsket at deltage i debatten, så vi må tage dine ord for det. Men vi kan jo kigge på deres pressemeddelelse. Coops pressemeddelelse er ret tydelig. De siger, markedsgrundlaget er ikke længere til stede for Irma som selvstændig kæde. Kunderne går mere og mere discount. Irma har større og større underskud. Det er simpelthen en dårlig forretning. Selv under coronakrisen, der kunne Irma ikke skabe overskud. Så vidt jeg husker, jeg har det ikke helt i detaljer. Jeg mener, at det der corona-år er forbundet med nogle helt ekstraordinære butiksomkostninger i Irma, gående til afviklingen af blandt andet butikken i Ilum, måske også et par andre. Ja. Altså store engangsudgifter. Jeg tør ikke sige, om det er 100% af dækkende og forklarende for det hele, men der er også sådan nogle elementer, der er blandet ind i det. Mm-hmm. Men det hører jo også. Det, som danskerne skal forholde sig til, Alfred Josefsen, det er jo, om Coop har ret. Coop siger, at Irma var en dårlig forretning, vi kunne ikke køre det videre. Eller om du har ret i, at nej, det var ikke en dårlig forretning, det var bare Coop, der ikke kunne finde ud af at drive Irma. Ja, ja. Det er jo det spørgsmål, jeg stiller. Og jeg vil svare, altså hvis man ser det over noget tid, så er det klart, at de seneste regnskabsår har ikke været positive for Irma. Hvis man ser det tilbage fra min tid, så har Irma vel tjent en halv milliard, måske en hel milliard i den periode, som hvor man kunne sige, at der stødte Irma jo også ind i noget modvind på markedet. For eksempel finanskrisen, som var rigtig dramatisk, da den lige pludselig opstod. Men i løbet af et par år fik Irma håndteret den situation. Så det, du siger, man skal læse ud af det, du siger, det er, at Coop burde have reddet storm af. Det kan godt være, det ser skidt ud lige nu for Irma, men de skulle have holdt liv i det. De skulle have kørt det videre. Det skulle nok komme op til overfladen igen. Både ja og nej. Alle er enige i, at Irma ikke fungerer inde i Coop. Og det har jeg drøftet mange gange med Coops direktion. Det er Coops direktion også enige i. Mm-hmm. At Irma er ikke egnet, fordi Irma er speciel, og det er blå varer og lidt særligt osv. Og et system, som kører på store standarder og volumen, der passer Irma ikke ind. Det ville have været dejligt, hvis man havde erkendt det i 2012 i stedet for nu. Man er også enige i, at hvis Irma skulle have en fremtid, så ville det være vigtigt, at Irma havde sin frihed og sin selvstændighed igen. Mm-hmm. Og det tør jeg godt at sige her i din podcast, for det er jo noget, jeg har drøftet mange gange med Coops direktion. Ja, men det, som jeg er nysgerrig på, Alfred, det er, om Irma i virkeligheden gik i stykker i 2012 og blev noget møg. Eller om det, som du siger i dag, nej, det er lidt svært at finde ud af, om du faktisk synes, det gik simpelthen ned ad bakke efter 2012 møgforretning, eller om du i dag siger, nej, Irma er en god forretning. Kan du forstå, at man kan blive i tvivl om, om Irma er en god eller en dårlig forretning? Økonomisk set er det ikke en god forretning nu. Økonomisk set tror jeg, at det kan blive til en god forretning, hvis det er sådan, at det får den samme opmærksomhed og de samme rammer og vilkår, opbakning, fokus, som man har haft tidligere. Okay. Må jeg fortælle dig et lille bitte eksempel, som er sådan helt konkret på, hvad er det for nogle mønstre og mekanismer, der i virkeligheden gør sig gældende, når sådan en kæde den flytter ind på et hovedkontor. Og jeg kalder det broccoli-evangeliet. Nu skal du høre. Tilbage i 12 kunne jeg godt holde presset væk fra Coop, som ønskede at fjerne Irmas helt særlige broccoli. Fordi vi havde vores egen broccoli, som vores kunder i Irma gerne ville have, og Coop havde en mere gennemsnitlig, almindelig, billigere broccoli, som de gerne ville have. De udsætter os for et kraftigt pres. Kan I ikke fjerne det der broccoli, for så kan vi få mere volumen på den her, og det er heller ikke så besværligt. Mm. Jeg havde styrke til at holde den der beslutning væk. Vores Irmas desværre nu afdøde indkøbschef, Hans Christian Ibland, havde også ressourcerne til at holde det væk. Men det, der skete, da vi forsvandt, det var jo så, at presset det steg på den varechef, som styrede broccoli. Blev ved med at sige, kan vi ikke gøre det nemmere og enklere, vi skal jo ikke kæmpe imod hinanden, og vi skal kæmpe ud på markedet, og trykket stiger og stiger og stiger. På et tidspunkt, så flytter man så også sammen på en adresse over i Albertslund, og nu kan man mødes hver dag, og man kan mødes op i kantinen, og hele tiden bliver der råbt efter varechefen, hold nu kæft med det der broccoli, altså. Kan du ikke fatte, at det vil være nemmere for os alle sammen? Vi har travlt, vi kan ikke opretholde 2 varenumre, og det er helt vanvittigt, fordi vi kan købe det billigere ind, hvis du kunne bare gå over på den her. Hvorfor skal du stikke ud, og hvorfor skal Irma altid være forskellige og anderledes? I gør det besværligt, osv. Efter at der er blevet råbt efter den der varechef på gangen og lidt op i kantinen, og du på et eller andet tidspunkt, så knækker den der varechef jo. Så siger han, ja, okay, måske er det her broccoli heller ikke så interessant. Altså, måske kan vi vel i virkeligheden også lige så godt bare køre på det andet. Og dermed mister en lille, lille, lille bitte fli af et helt særligt koncept, som kan noget særligt, som kunderne er glade for. Og det her mekanisme, når man kan gange det med en million. Mm-hmm. Er det et tænkt eksempel, eller er det et rigtigt eksempel? Det er et praktisk eksempel. Så det endte med, at man fik en anden broccoli i Irma? Ja, ja. Okay. Det, at man så fik en anden broccoli i Irma, er det det, der gør, at kunderne ikke lægger nok kroner i kassen? Hvis du ganger det her med en million, og forestiller sig, at det er sådan her, det gør sig gældende på rigtig mange områder, hvor man kan sige, at tidligere har der måske været en Coop-vare og en Irma-vare, som var forskellige. Så siger man nu, fordi at det er de samme folk, som køber det her ind, så siger man, og lad os lige køre over på den samme recept, og så den sidste rest pakker vi ind i blåt papir i stedet for rødt papir. Det har kunderne jo også opdaget, at varerne langt hen ad vejen på mange kategorier er de samme, blot en lille smule dyrere i Irma. Det holder jo ikke. Hvorfor er der så sådan et drama? Altså, hvis der er et ramaskrig, det kan man vurdere. Men jeg kan i hvert fald følge med på sociale medier og se, at der er mange, der er trist over at miste deres supermarked. Ikke? Det er hernede, de køber deres varer. Hvis de er så vareorienterede, hvis det er folk, der kommer, fordi de har sans for de gode råvarer. Hvis råvarerne er dårlige, hvorfor kommer de der så? Jamen, der er flere forklaringer på det der. Dels så kommer man også sandsynligvis lidt mindre. Altså, og det tror jeg ikke, der er grund til at lægge skjul på, fordi at det er blevet knap så unikt, som det har været tidligere. Ja. Men derudover, så er det med at være Irma-kunde, det er også en livsstil. Mm-hmm. Altså, det er noget, man identificerer sig, og man kommunikerer om sig selv som Irma-kunde. Fordi ens egen forståelse, ens selvforståelse er at være Irma-kunde, men de værdier, der ligger der omkring. Jeg synes simpelthen, det er en svinestreg at lukke det stykke Danmarks historie. Hvilken sådan betydning har Irma for dig? Irma er jo, kan man sige, luksusbutikken har en masse varer, som man ikke kan få andre steder. Vi må jo hamstre lidt Irma-piger. Det er en dejlig forretning, jeg har glædet mig over at komme i gennem mange år. Alfred Josefsen, du har jo tydeligvis et bankende hjerte for Irma, og du har talt om kædens betydning og de følelser og det fællesskab, der er i virksomheden. Jeg hører dig lidt som om, at Irma er en del af den danske kultur, altså som det nærmest er sådan en kulturarvsopgave at bevare Irma. Men det er vel ikke det, købmandskab handler om? Man skal i hvert fald have respekt for kulturarven, og selvfølgelig er det jo ikke alt, der kan overleve. Fona gik også i graven, og sådan sker der jo selvfølgelig nogle ting hen ad vejen. Mange bliver ked af det, fordi at Irma nostalgisk, historisk, har haft en position og en situation, og mange har de erindringer og de følelser omkring det her, som gør, at det her det er udløst et medieboom i går i alle medier, i alle sammenhænger, også på de sociale medier, altså virkelig. Men det gør alle afslutninger jo. Afslutninger er jo altid markeret af det noget sentimentalt, og man kigger tilbage, og hvor var det fantastisk. Sådan er det, når nogen dør. Sådan er det, når Irma-pigen dør. Men det er også det, som jeg synes, at ansatte. Men du vil gerne genopleve hende. Du vil gerne give hende noget mere førstehjælp. Hun skal død og pine reddes hende i Irma-pigen. Jeg vil godt, altså jeg arbejder gratis i en god sags tjeneste. Det lyder heller ikke som god forretning. Og jeg brugte mange timer i går, og jeg kommer sikkert til at bruge mange timer fremover. Ja. Og det gør jeg gerne. Jeg viser også gerne Irmas medarbejdere, at den gamle direktør står også op og kæmper stadigvæk. Men Alfred, det jeg er nysgerrig på, det er om du er købmand, eller om du i virkeligheden er en form for kustode. Det kan man nok først se efter nogle år, hvis det er sådan, det måtte vise sig, at vi får en chance for at bringe det her på fod igen. Og det vigtige i den her forbindelse, det er jo også, har jeg lyst til at sige, at selvom jeg jo ikke kender alle mellemregninger i den konverteringsøvelse, der ligger bag om alt det her, så er der da et par ting, som jeg har lyst til at sige, og som jeg også har sagt til Coops direktion. Mm-hmm. Problematisering af, man tror jo for så vidt, at der kommer noget bedre ud af situationen. Måske kommer der noget værre ud af situationen. Ja. Måske bliver det værre at lave en stor, generel, gennemsnitlig leverpostejs supermarkedskæde, som skal ligesom favne det hele. Måske er det ikke særlig klogt. Måske er det ikke klogt. Måske er det risikabelt, at man tager nogle af de absolut bedste og største Irma-butikker og gør til et ukendt koncept, som man først skal udvikle hen over sommeren. Ja. Så når jeg spørger efter, okay, hvad er egentlig driftsnøgletallene og driftsmodellen i den her, så ved man det ikke. Mm. Jeg siger, at det er da ret risikabelt, ligesom at synes, at de allerførste butikker i den her kæde, det skal faktisk være nogle Irma-butikker, der indgår i det. Mm-hmm. Så er det næste. Mm. Det er konverteringer til Faktor 365 eller Coop 365. Irmas kunder sidder de bare og venter på og håber på, at nu skal der komme nogle flere discountbutikker. Nej, de gør ikke. De har rigelige discountbutikker. Irma er et urban koncept, som ligger, hvor der bor mange mennesker, og derfor er der højst 200-400 meter hen til den nærmeste discountbutik. Er der brug for flere? Næppe. Derudover så kan man sige, at der er rigtig mange butikker, hvor den varemængde, der skal igennem butikkerne, for at der kan komme en lønsom discountbutik, ja, er så stor, at det kan ikke lade sig gøre i små bybeliggenheder med miljølovgivning og restriktioner på transport osv. Mange af de der er også noget, som det hen ad vejen sandsynligvis vil vise sig, at det ikke engang en fornuftig, god økonomisk case. Nej. Og det sidste, det er, at brusen skal ligesom genopstå i byen. Brusen er smidt ud af byen. De har ingen standing og status her i byen. Brusen er noget, man kender hen i Jylland eller hen ved sommerhuset. Så at have sådan et no-name-koncept, som lige pludselig hopper op, det synes jeg også, der er grund til at problematisere. Så det, man tror, når man siger, at nu samler vi kræfter, når vi gør en hel masse ting, det kan jo godt ske, at det viser sig i virkeligheden om 3 år, at det var en ikke så klog idé. Og fordi, så det lyder jo clear cut, det her. Man skal bare køre hjemme videre. Der er sådan nogle andre, der skal køre videre. Du skal køre det videre, måske. Jeg tror ikke, at man skal bare tage Irma, som det var, og sige, det er sådan, det skal være. Jeg tror, man skal til i høj grad tage bestik af situationen, forbrugerbehov, og innovere på Irma, at skabe noget, som er mere i overensstemmelse med tidsånden og de behov, som der måtte ligge i det segment, som jeg mener, der stadigvæk findes, og som jo ikke er nødvendigvis i dyb krise. Vi må hele tiden huske på, nok er der inflation og krise osv., men landet er jo ikke fattigt. Nej, og du taler om ramaskrig, og folk er sure over, at Irma bliver taget fra dem, og du kan ikke forstå det, fordi du står nærmest til at beskrive forretningsmodellen. Det kan sagtens køre videre i storbyen. Og så tænker jeg bare, hvor mange ringede til dig i går, Alfred, og sagde, ved du hvad, lad os redde Irma, her er pengene. Har du nogen investorer på hånden, der er klar til det her projekt? Jeg må indrømme, jeg har slet ikke haft tid til at følge med på mine hverken sociale profiler eller andet, men jeg har da set hist og pist, at der er nogen, der har sagt, både med hensyn til arbejdskraft og kapital, jeg er klar, jeg giver besked, vi skal gøre noget osv. Hvor mange det er, og hvordan det ser ud, det har jeg slet ikke noget overblik over for nærværende. Men forretningsmodellen, ideen, det at fortsætte i Irma, det er så godt, du vil også selv lægge penge i det? Ja, og tid, altså. Det er da klart, at jeg tror på, at jeg har nogle erfaringer fra livets løb, som er nyttige til at omstille det her til at kunne blive en virksomhed. Sikkert ikke med alle butikkerne i forhold til nu, i forskellige konstruktioner og samlinger, I don't know, som kunne være aktiv på markedet i forhold til forbrugerne, og som også lønsomhedsmæssigt vil kunne fungere. At jeg så derudover kunne godt have en ambition på at have et langsigtet mål på at gøre det her til en kundeaktie, eller en folkeaktie, eller hvad man skulle kalde det, det synes jeg, at det ville være meget, meget, meget ædelt at ligesom arbejde i den retning. Hvilken Irma-vare